En nou, daar is iedereen nu hier volop mee bezig. En dus, nou, lieve luisteraar, als je zin hebt, kom lekker aan het werk. Er wordt zeker hier... in de weekenden. Zeker in de weekenden. Ja, vandaag, zaterdag, zondag, maandag ook nog. Ja, maandagavond, om dingen naar het geveil te brengen. Ah, kijk eens. Oh, dat is ook belangrijk, ja. Dus dat is maandagavond. En nou, volgend weekend ook weer volop in actie. Om alles hier netjes te ontbouwen. Zo. Met desnoods gepast geweld. Is altijd toegestaan. Dus nou, als je nog verlegen zit om een klusje, lieve luisteraar. Je kan natuurlijk thuis dingetjes gaan doen. Maar je kan ook gewoon lekker naar de Green Tribe komen. Dus kom maar lekker hierheen. En dan, ik kom later nog wel weer even terug, denk ik. Met een update. Misschien wel vanaf de nieuwe locatie. Vanavond is er natuurlijk disciplina. In het kader van Noisevember. Vanavond in de Vondelbunker. Dat begint al vroeg. Dat begint al om 7:30. Dus, het is een drukke dag vandaag. En tot later. Blijf vooral lekker luisteren naar Radio Potterpoel, want er komt altijd meer, maar je weet nooit wanneer.